A brüsszeli rendőrség blokkád alá vette a Netcont, azt a nemzeti konzervativizmus konferenciát, amin Orbán Viktor és több szélső jobboldali politikus is felszólalt volna. Több helyszínmódosítás után kedden vette kezdetét, és eredetileg szerdán ért volna véget a konferencia, de 2 órával a rendezvény kezdete után a rendőrök kivonultak az Európai Negyed közelében található Klerics nevű rendezvény helyszínhez, és közölték a szervezőkkel, hogy a konferenciát meg kell szakítani. A brüsszeli hatóságok később arról tájékoztatták a politikust, hogy a közrend megzavarásának veszélye miatt döntöttek a rendezvény beszüntetése mellett. A soron következő beszédet a Brexit szellemi atya, Nigel Farage volt, EP képviselő már nem tarthatta meg. A kerület polgármestere az X-en azt írta, nem látják szívesen a szélső jobboldalt. A belga kormányfő szerint elfogadhatatlan, ami Klericsben történt. Az önkormányzati autonómia nem írhatja felül a szólásszabadságot és a békés gyülekezést garantáló belga alkotmányt. A konferencia szervezői kedden bíróságon megtámadták a polgármester rendeletét, amit a belga bíróság hivatalosan is megsemmisített. Így ma folytatódhatott a konferencia. Mintha maguk az illiberális erők rendelték volna ezt a rendőri intézkedést. Olyan szépen alátámasztja azt, amit állítanak Brüsszelről, olyan szépen alátámasztja azt, amit állítanak a globalizmusról, meg a globalistákról, meg a liberálisokról, akik addig liberálisok, amíg egyetértenek velük, és abban a pillanatban, hogy nem liberális, nem értenek velük egyet, már rögtön nem annyira liberálisok, már rögtön tilalmaznak, már rögtön rendőröket küldenek, már rögtön feloszlatnának. Ugyan kit zavart az, hogy az európai szélsőjobb az Brüsszelben, vagy ebben a Klerics nevű kerületben rendezvényezik, vagy tanácskozik, vagy konferenciázik. Kit zavart ez? Viszont, úgy tűnik a polgármester például. De tudod, ezzel alátámasztja azt, amit Orbán Viktor március 15-én a múzeum lépcsőjén előadott. Mindent megtesznek azért, hogy az ellenfelei tesznek meg mindent, hogy sikeres legyen a Fidesz EP kampánya. Ilyen húzásokkal. Most a Fidesz hagyján, de Moszkva számos európai országban hadban áll az intézményrendszerrel szemben a maga szélső jobboldali pártjainak a támogatása által, az FSB befolyása által. Tehát itt nem egyedül Magyarországról van szó, és mindezek a szélső jobboldali pártok Európa szerte azt állítják, hogy készülnek elfoglalni Brüsszelt, készülnek elfoglalni a globális intézményeket. Persze azt kifelejtik a mondókájukból, hogy Moszkvának, hogy Putyin bácsinak, tehát értelemszerű, hogy nem fogják a saját megbízóikat csak úgy felfedni. Minden esetre azzal, hogy a brüsszeli rendőrség blokkád alá veszi ezt a konferenciát, kivonul és kifejezésre juttatja, hogy az elit nem óhajtja itt látni őket, hát igazolja mindazt, amit mondanak. Igazolja azt, hogy rettek tőlük a brüsszeli elit, rettek tőlük az intézményrendszer. Igazolja azt, hogy valójában ők a kapuk előtt állnak, és éppen törik be a kapukat, és pedig hát éppen a probléma az én számomra, legalábbis az én problémám velük az, hogy nem különböznek az elittől, hogy az elitnek az egyik fele kiadja magát népnek, és előadja azt, hogy ők azok, akik ostromolják az elitet, és az elit kiszolgálja őket, és az elit úgy táncol, ahogy ők fütyülnek, és pontosan azt a szerepet játssz el, amit rájuk osztanak. Egyébként ugye a szólásszabadság, meg a velünk egyetemértésre azonnal így reagálás zászlaja alatt ugye szólalhatnak meg most az ott összegyűltek, de azért ugye mindent nem lehet, ha valaki egy MLM sztoriba belebukik, egy-kétszer-háromszor, még ha nem is ítélik el egy idő után, nem biztos, hogy bizonyos hotelekbe engedik, hogy ő ott tartsa meg az legújabb kis gyémánt csillagos, legújabb logós rendezvényét. És azért itt látszik, hogy a szereplőknek olyan múltjuk van, azért például az a Farage-nak, akiről ugyan börtönben nem kerül, de olyan szervek, mint az FBI szerint nagyon komoly orosz befolyás alatt áll. Aki a Brexitet nem feltétlenül a hazafias érzelmektől fűtve tolta olyan nagyon, és aki dokumentumfilmes, illetve újságírók szerint szintén eléggé máshonnan van támogatva vagy fizetve, nem pedig saját. Tehát, hogy ha azt gondoljuk, hogy Európai Unión belül nem feltétlenül akarunk egy oroszok által, orosz érdekeket képviselő oroszok által támogatott szereplőkkel feldíszített rendezvényt beengedni. Szerintem ez tök valid. Ha pedig lehet tudni ezekről a szereplőkről, hogy ez rájuk igaz, akkor szól a szabadság ide vagy oda, a te kis MLM sztorid már megbukott vagy kétszer, harmadszor hogy ne kelljen már megengednünk, hogy újra megpróbálj átverni embereket. Szóval ez is egy kicsit sántít, hogy a... De ebben egy műfázigazgatónak kell eljárni, mint nálunk, amikor egy humorista fel akar lépni, és akkor ott vagy engedik, a másik városban meg nem engedik, vagy egy polgármesternek kell megakadályozni egyébként egy bejelentett rendezvényt, mert ha így járunk el, akkor nincs igazán mit megőrizni, mint demokratikus étosz. Pont az ilyen példából, mindegy, mondjad, majd mondom tovább. De nézd, hogyha hazaárulás gyanúja áll fenn, mondjuk a Nigel Farage-zsal kapcsolatban, vagy Európa elárulásának a gyanúja áll fenn a Marine Le Pennel kapcsolatban, vagy a Matteo Salvinivel kapcsolatban, vagy az Orbán Viktorral kapcsolatban, velük. Akkor ők azok, akikkel szemben eljárást kell indítani. De mi az, hogy ők, akik szabad emberek, európaiak, nem tanácskozhatnak, nem konferenciázhatnak Brüsszelben. Egy hotel, és igaz, itt nem a hotel, itt a polgármester, de egy nem a EU-s entitás, hanem egy civil szereplő, aki egyébként vagy helyet, vagy egyéb infrastruktúrát biztosít. Na, ennek a szerint mondhatja azt, hogy nem. Miért nem mondhatná? Ott van a... De ezzel tele volt a múlt héten, nem tele, de jöttek a lapokban információk arról, hogy itt keresgélik a helyszínt, mert innen is átrakták, meg mégsem ott lesz, mert mindenkinek egy kicsit üdös volt. De nem mondhatja, nem kiderült, hogy nem mondhatja, hogy nem, hiszen a belga bíróság egy napon belül megsemmisítette azt a rendeletet, amelyet a polgármester, a kerületi polgármester hozott, és amelynek a szellemében kitiltották ezt a konferenciát ebből a brüsszeli kerületből. Tehát egy napon belül kiderült, hogy a jogrend nem áll ki a polgármesternek az önkénye mögött. Mert az a helyzet, hogy itt a polgármester hozott egy döntést. Hozott egy döntést Európa helyett, hozott egy döntést a belga állam helyett, hozott egy döntést a maga Brüsszel helyett is, hiszen ő a kerületnek a polgármestere, tudod, hozott egy döntést, és pedig ez nem, jogilag ez nem legitim. Hogyha valakik szabadok, akkor azok szabadon találkozhatnak, konferenciázhatnak, konzultálhatnak, ha meg nem tehetik, akkor az a személyükkel függ össze, és nem pedig a konferenciával. Mire jó ez a vitustánc, amit most a brüsszeli hatóságok itt előadnak? Nem arra jó, hogy a társadalom azt lássa, hogy itt az elit áll szemben olyanokkal, akik az elitnek a kapuját döngetik, akik a nép nevében kvázi populisták, még tulajdonképpen a nép nevében is, ha nem is feltétlenül a nép érdekében járnak el, a nép nevében járnak el, a nép nevében próbálják átalakítani, elfoglalni és átformálni Brüsszelt. Sokuknak, azoknak, akik támogatják, talán nincs is bajuk azzal, hogy az FSB befolyását engedik ezzel be Európába. Lehet, hogy sokuk meg tagadja, vagy elhiszi, hogy nem az FSB, vagy nem közvetlenül Moszkva és a Kreml áll ezek mögött, az erők mögött. De mire jó ezeket az erőket betiltani, aztán egy gyengének bizonyulni, és lelepleződni ebben a gyengeségben, és aztán, hogy aztán triumfálhassanak, és mégis megtarthassák a konferenciát, és mintegy a belga hatóság asszisztál az ő kiválasztottság tudatuknak, az ő elitellenességüknek, az ő népi felhatalmazásuknak a látszata mögött. Hát, hogyha a Brüsszel rendes példát venne például a doktor miniszterelnök és csapatárokra, meg ha lenne akkora felhatalmazása, mint ugye itt nekik, akkor mondhatná azt, mint itt, vagy eljáratna úgy, mint bizonyos civil szervezetekkel szemben itthon, hogy azt mondaná, hogy addig tekerjük ezeket a törvényeket, akár a lokál szinten is, hogy kijöjjön az, hogy ők mégsem gyűlhetnek. Tehát meg lehetne ezt is csinálni. Tehát körülbelül, hogy azt mondom, hogy aki már szerepelt bármelyik nyugati ország listáján a orosz befolyás gyanúval, és itt többekre ez megáll, akkor sajnos olyan rendezvény... Vagy volt orosz órája iskolában. Lehetne ezt tekerni, de nyilván, és mi folyamatosan visszatérhetek az általam állandóan ismételgetett aszimmetriára, hogy nem tud ez működni, hogy ugyanazzal a módszerrel dugjuk az orrok alá, hogy tessék, így nem fogtok ki többet. Mert nincs akkora összhang a szavazatokban, egyrészt nincs, gondolom. Másrészt meg ott is kilóg a lóláb, csak arra szarnak, itt is kilóg a lóláb, hogy ez azért... Van egy olyan érzésed, hogy mondjuk úgy is le lehetne ezt korlátozni, hogy azt mondják, hogy mehettek bármikor konferenciázni és tüntetni, de az első, a harmadik és az ötödik órában a töri órát meg kéne tartani. Ja. Tudod, igen. Nagyon hasonlít ez a bánásmód ahhoz, ahol itt a belpolitikában az elnyomás megvalósul, és nekem ez nagyon rossz érzés, mert ez egy irgalmatlan prosztó hozzáállás ahhoz, hogy nem vagyunk egy állásponton. Pont az volna a demokratikus, hogy értjük, hogy nem vagyunk egy állásponton, és keressük, hogy mi a közös. Hogy ezen a példán keresztül lehet megérteni, hogy létezik a konzervatív liberális, mert íme van demokrata baloldali, vagy hát nem demokrata baloldali. Mert ez nem demokratikus, és gondolom, hogy baloldali, de leginkább az az érzésem egyébként, hogy a szélső jobbak kifejezett érzékeny pontja, mert hogy Emir Kir Saint-Josten-Nod polgármestere a következőt mondta. Polgármesteri végzést adtam ki a Nemzeti Konzervatizmus Konferencia betiltására, a közbiztonság garantálása érdekében. Brüsszelben, valamint a belga főváros Etterbeek és Saint-Josten-Nod nevű kerületeiben nem látják szívesen a szélső jobb oldalt. Tehát egyszerre közbiztonságra hivatkozunk, egyszerre pedig a politikai oldal ízlésére. Ettől Moszkva nem lesz liberális. Hogy most itt ezt megpróbálták betiltani ezt a konferenciát, ettől Moszkva meg a Kreml nem lesz liberális, ettől ez a konferencia meg az európai szélső jobb oldal az nem lesz konzervatív, csak annak csúfolja magát, mert nyilván összetévesztetőnek próbálja láttatni magát, és most attól, hogy éppen az ő szólásukat próbálták korlátozni, attól ők nem lesznek liberálisok, nem liberálisok. Csak a probléma az, hogy ezzel a működéssel, hogy egyrészt ez nem liberális működés, mert a liberális működés az az, hogy akik szabadok, azok szabadon kommunikálhatnak, szabadon konferenciázhatnak, szabadon gyűlhetnek össze, és szabadon tanácskozhatnak, amiről csak akarnak. Ezt jelenteni a liberalizmus, tehát hogy ezzel a brüsszeli hatóságok azt is kifejezésre juttatták, hogy valójában a liberalizmus is egy politikai termék, vagy egy politikai eszköz, amit ők használnak, de a nagyobb baj, a még ennél is talán nagyobb baj az, hogy ez a működés, ez kontraproduktív, hát ez az ellenkezőjét éri el. Így egy politikai alternatívát nem lehet ellehetetleníteni, hogy betiltod a konferenciájukat, hogy kivonulsz a rendőrséggel, ezzel csak megerősíteni lehet, ezzel csak elnyomottakat, mártírokat tudsz belőlük gyártani. A feladat az lenne, hogy értelmesen, érvényesen érvelni kéne amellett, hogy Moszkva befolyását terjesztik. Értelmesen, érvényesen kéne kihívni őket olyan állításokkal, olyan programokkal, olyan igazságokkal, olyan jelöltekkel, olyan vízióval, ami alternatívát kínál azzal szemben, ami Európa értékeinek a megvédelmezését szolgálja, és azt kéne igenis a mindennapos politikai harcban érvényre juttatni velük szemben. Nem betiltani őket, nem a rendőröket rájuk küldeni. Tehát ez a legrosszabb, amit tehettek volna a brüsszeli hatóságok, és megtették, és tudod, ilyenkor azt érezheted, hogy tudod, te azt érzed, hogy igenis tiltsuk be őket, de soha a történelemben ilyen módon nem sikerült ellehetetleníteni egy politikai kihívást. Az lenne a feladat, hogy velük szemben erőt mutatni. Erőt, és nem gyengeséget. És az, hogy be akarom tiltani a konferenciájukat, ez gyengeség. Ez a gyengeséget kommunikálja. Olyan alternatívát kell kínálni, ami a választóknak a szellemében és a politikának a mindennapos közéleti gyakorlatában elsöpri őket. Ez lenne a feladat. Egyébként az, hogy a nem lát látják ott szívesen, annak még a másik oldal, tehát fordított helyzetben még lenne is esetleg a valóság alapja, tehát hogy gyakorlatilag egy fordított felállásban egy szélsőségesen liberális kis gyülekező, az van olyan, vannak Európában, de Magyarországon biztosan olyan környékek, ahol azt mondják, hogy ez nem a legjobb, hogy pont itt tartjátok a kis bulitokat, mert az itt lakók, meg a környékben lakók igazából nem annyira szívelik ezeket a nézeteket, és fizikai biztonságotok kerülhet veszélybe. Nagyon szélsőséges eset lehet, hogy mondjuk egy LMBTQ buli, vagy ilyen nyilvános nagygyűlés rendezni bizonyos környékeken, akár Magyarországon is, és azt mondhatják azt, hogy hát eló, ez azért itt nem, tehát az, hogy nem, you are not welcome, ez szerintem meg tud állni. De az más kérdés, hogy azt itt fejezik mondjuk ki, hogy nem lesztek az utcán biztonságban, mert sok az ellenzője, ez a közrend megzavarása ebben az esetben azt jelenti, hogy rá fognak támadni a bejelentett demokratikusan demonstráló tömegre. Itt a másik esetben viszont a közrend megzavarása kifejezésre hivatkoznak arra, hogy ilyen nyakkendős öltönyösnek öltözött, akármennyire közepesen vagy szélsőségesen jobboldali vagy konzervatív emberek bemennek egy épületbe beszélgetni egymással, meg meghallgatni, hogy mit gondol a másik. Ebben a közrend megzavarása az, hogy egy tech rájuk vonul, valóban és nem volt ez megakadályozat. Ha ott azt mondom, hogy mit tudom én, ilyen mindenféle nagyon furcsa alakok üvöltő zenére egyre részegebbek és egyre erőszakosabbak lesznek, és végül ilyen fáklyákkal vonulnak ki onnan, akkor értem, hogy a közrend megzavarása következik, ha még 3 óra 20 percen keresztül hagyják ezt történni, de ez így konkrétan önkényes, és szerintem ezen nincs mit megvédeni. Egyébként ahogy Robi okfejtéséből az egyik megoldás lehetett volna, hogy egyszerűen részt venni, és tudósítani kommentárokkal akár, kommentárokkal, tehát ahogy bentad, hogy érvekkel szembeállítani akár az ott elhangzottakat, ha már... Miért kell ennyire félni egy konferenciától? Miért kell ennyire félni attól, hogy találkoznak? És miért kell ekkora reklámot, ekkora propagandát, ekkora igazolást és megerősítést szolgáltatni, de beszolgáltatni neki, mint Orbán rendelte. Nem értenek mint ezzel egyet, mert ezt a polgári Jenőt, vagy az ő végzését 5 perc után kézi vezérlésre tették. De minthogyha Orbán Viktor rendelte volna ezt meg. Eként triumfál Orbán Viktor. A belga rendőrség úgy döntött, hogy lezárja a NetCon konferenciát Brüsszelben alig 2 órával a kezdete után. Azt hiszem, nem bírták tovább a szólásszabadságot. Utoljára akkor akartak elhallgattatni a rendőrséggel, amikor a kommunisták 1988-ban rámuszították őket. Akkor sem adtuk fel, és ezúttal sem fogjuk feladni. Orbán Viktor mondókájából kifelejtette a maga kisztagságát, különös módon. Brüsszel szintet lépett, írja Orbán. Ha valaki kiáll a béke mellett, azt egyszerűen betiltják. Nincs mese. Június 9-én kell elmondanunk, hogy nem kérünk a háborúból. Ezt a büdös mellébeszélést, hogy a béke mellett áll ki. Amúgy ügyesen forgatja, mert a nagy kedvencem Menzer Tamás is erre ül föl, hogy Brüsszel azon dolgozik, hogy elhallgattassa Orbán Viktort, mintha valóban az ő felszólalása is következett volna, de mondjuk a Farage az még egy keményebb, hogy mondjam, Európa integritását valamennyire kikezdő múlttal rendelkezik. Szóval az, hát hogy itt van, azt adjuk valamit elő, mintha senki nem lett volna ott, hanem vigyázban várták Orbán Viktort, és aztán nem jött, és más céljuk nem volt ezzel, ráadásul ugye az egy hülye polgári Jenőről van szó, akit még mindig felül lehetett bírálni. Hát de most azt kell mondjam, hogy ügyesen forgatják. Tehát történt valami, ami igazából valahol nem szoroz a szípeken, úgyis szívesebben megrendezik, ott ők majd kiválogatják, hogy melyik sajtó mehet betudósítani, meg melyik nem. Ez egy hasonló rendezvény, úgy gondolom, viszont ha már így alakult, akkor otthon adjuk elő, hogy ahogy betette a főnök a lábát a Belgiumba, azonnal elindultak a helyi tekesek. Az egyel kisebb jelentőségű Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, így fogalmaz, a nemzeti konzervatív, értsd, reakciós erők nem értenek egyet a migrációbarát álláspontokkal, hanem a nemzetek Európájában, szabadságban szeretnének élni. Szeretnék, ha az Európai Unió képes lenne megvédeni a saját határait. Szeretnék, ha az Európai Unió ismét egy békeprojekt lenne, és nem alakulna át egy háborús projekté. Szeretnék, ha az Európai Unió meg tudná védeni a saját határait, de nehogy véletlenül olyan intézményei legyenek, amelyek túlmutatnak a nemzeti önrendelkezésnek, a nemzeti szuverenitásnak, a nemzetállami kereteknek a keretrendszerén, nehogy véletlenül legyen egy egységes határvédelem, vagy egy egységes hadsereg, vagy valami egységes birodalomra emlékeztető Európa. Védje meg Európa a határait, hogyan? Úgy, hogy a nemzetállamok külön-külön védhessék a határait Európának, nehogy véletlenül Brüsszelből bármi össze legyen hangolva, bármilyen közös, egységes fellépés, közös, egységes vámpolitika, adópolitika, vagy gazdasági, vagy szociális politika, vagy közös hadsereg, vagy közös külügyminisztérium, vagy akár csak egy... A vámpolitika szerintem a Schengeni övezeten belül az viszonylag egységesítve van. Na, igen. Más kérdés, hogy annak a helyi betartása, ellenőrzése az ugye csak konformizált, de nem központilag ellátott. Ott is a nemzetállamok látják el, tudod? A helyet, hogy egységes, uniós intézmények vigyáznák az unió határait. Egységes uniós hadsereg lépne fel az európai értékek védelmében. Egységes európai diplomácia és külügy intézné Európának, mint egy nemzetközösségnek, és nem csak érdekközösségnek, hanem értékközösségnek a jövőjét és a sorsát. Tudod, ők arra hivatkoznak, hogy védjük meg a határokat, csak véletlenül se hozzunk létre olyan brüsszeli intézményeket, amelyek túlmutatnak a nemzetállami szuverenitáson. Orbán Viktor szuverenista, de különös, hogy csak akkor szuverenista, hogyha az ő szuverenitásáról van szó, hogyha az önkormányzati szuverenitásról van szó, az már is rossz szuverenitás. Ha brüsszeli szuverenitásról van szó, az is rossz szuverenitás. Csak a nemzetállami szuverenitás, az igazi szuverenitás. És akkor ez is elmondja azt, hogy ő valójában nem szuverenista, csak orbánista. Orbánhoz tartozik a szuverenitás, nem a szuverenitáshoz Orbán. Kis gondolatkísérlet, játszunk egy picit ezzel a forgatókönyvvel, hogy mi van, hogyha sikerül ezt a szuverenitásért folytatott harcot odáig vinni, hogy tényleg szuverének leszünk teljesen, de nem csak mi, minden EU-s tagállam, annyira, hogy gyakorlatilag nem is, nincs is már EU, szétesik az EU, mindenkit totál szuverén. Az lenne az igazi akkor szuverenitás, viszont, igen, nem? De akkor viszont onnantól a szuverenitási harc, aminek azért vagy megáll a lendülete, vagy nem, ha nem áll meg, akkor elindulhat egy ilyen, olyan irányba, hogy mi egy picit azért jobb szuverének vagyunk, mint a többiek itt körülöttünk. Egy picit annyira azért nem akarunk szuverének lenni, hogy a fejlesztési pénzek ne járjanak. Jó, na. Jó, csak vigyük tovább, hogy már tényleg mi vagyunk a legszuverénébbek, de sőt, utána szerintem az a szint jön, hogy igazából mondom, kicsit jobbak is vagyunk, mint a többiek, és akkor jön az, hogy... De már az már volt, hogy jobbak vagyunk, mint a szomszédaink, hát ezt betöltöttük el a 90-es éveket mondjuk. Igen, és hogyha mindenkinél jobbak vagyunk, az meg ugye a 30-as évek egy kicsit. Tehát, hogy nekem mindig de is... De ott egyszerre mindenki ezt mondta. Igen, az annyira furcsa volt nekem egyébként, ezt szerintem egyszer már itt meséltem, hogy a középiskolás tanulmányom során még mindig nem bírtam felfogni, hogy hogyan találkozhat, barátkozhat két olyan ország, például Olaszország és akkoriban a nácizmusba bele rohanó Németország, úgy, hogy mindkettő azt állítja magáról, hogy ő az Uber, mert képzeld el azt a beszélgetést. Úgy, ahogy most Magyarország és Szlovákia. Igen, ahogy így van, ahogy folyamatosan kerülik, amikor négy szem közt tényleg, vagy szemtől szembe találkoznak, kerülik azt kimondani, de közben mind a ketten pontosan ezt gondolják, hogy hát igen, te maximum a második lehetsz. De nem ilyen dolog. És ezt még tudod is, a másik, hogy ő is ezt gondolja. Ilyen a bajnokság, vagy Robi, ezeket te tudod, hogy kieséses alapú, hogy mi mind a ketten győzni akarunk, ezért mind győztesek frakciót alkotunk a döntőig, és ott majd szétválunk. Tehát gondolom, hogy így képzelték, hogy legyen nemzeti alapon szétfoglalva Európa, vagyunk rá 31-en, és amikor már csak 3-an vagyunk, majd akkor összeveszünk. És kicsit az ilyen játékelmélet, amikor már a végén, aztán főleg, ha már csak 2 van, de hogy... Vagy amikor már csak 1. De valamelyik tudná egyedül is csinálni. Ezt. Igen, igen. Amúgy is egyébként az utóbbi 10 pár évben, ugye, hogyha a mindenféle harcokra folytatott energiát kivonnánk a képletből, akkor elég vacakul állna a kommunikáció. Persze itt vannak házon belüli harcok is, meg emberek elleni harcok, meg lejárató kampányok, ami valahol mégiscsak harc, de hogy ha mi ezeket így kivesszük, akkor eléggé ki van lugozva ez a 10 pár év. Tehát a híradók ilyen üresek lennének, meg úgy általában is, tudod, az online újságok is így kicsit ilyen olyanok lennének, mint a kevésbé használt ország, a Tindert kevésbé használó országokban, amikor megérkezel, és tudod, nincs mit pörgetni. Tehát, hogy az egész elmúlt a 14 évben igazából folyamatosan egymást átfedéssel jöttek ezek a harcok, és azt gondolom, hogyha megszűnnének azok az akadályok, amikkel lenne ennyire harcunk, és a legnagyobb most ugye a Brüsszel, az EU, meg a mindenki, aki a szuverenitásunkat akadályozza, akkor sem a harci kedv tűnne el. Tehát, hogy jönne az újabb muníció, az újabb harchoz, ami pedig szerintem ebbe az irányba vihet. Én ezt gondolom, hogy a mindenkinél jobbak vagyunk, ezért harcolunk. Figyeljed meg, hogy milyen módon érzik, mint egy felhatalmazva magukat, mint egy a maguk küldetés tudatát megerősítve és igazolva ezzel a rendőri intézkedéssel a NER-nek a véleményformálói, Szántó Miklós az alapjogokért központ főigazgató. Ízlelgessük egy kicsit ezt, az alapjogokért. Tudod, ők, ez a, mint ez hogyha liberálisok, az alapjogokért központ főigazgatója, nyilván van aligazgatóját, hogy tudna az alapjogok, egyáltalán hogy tudnának érvényesülni az alapjogok, ha nem lenne al- és főigazgatója. A múzeumoknak főigazgatója szokott lenni, a ZRT-nek meg vezérigazgatója. Brüsszelben az uralkodó politikai ideológia kritikusait rendőri eszközökkel hallgattatják el, fogalmazott Szántó Miklós. Hogy képzelik ezek a liberális mocsárlakók, hogy Brüsszel az EU fővárosa lehet úgy, hogy karhatalmi eszközökkel ellehetetlenítenek egy nemzetközi politikai rendezvényt? Ne feledjük, ez ugyanaz a vógbagázs, ugyanaz a szellemi kör, amely mélységesen megdöbben azon, hogy a magukat újságírónak nevező politikai aktivistáknak nem garantálunk automatikus bejutást a CPAC Hungary-re. CPAC, CPAC. CPAC, de akkor miért nem? De mondjad meg egy Veszán. De az egyik, de vagy az egyik C-t azt K-nak ejted, a másikat meg C-nek. Ezt az amerikaiak beosztják maguk között, hogy okay. Igen. Okay. Az egyik betű, a másik meg betűszó. Látszik, hogy nekik is képmutatás volt a jelük az oviban. Nagyon ki lett találva. Szóval, hogy itt az a mondás, a Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egészen odáig merészkedik, hogy egész Brüsszel azon dolgozik, hogy elhallgattassa Orbán Viktort. Hmm. Ez van ugyanaz az megközelítés, mint az Orbán Viktoré magáé, hogy akkor emeljük föl, hogy ez az egész azért történt, mert a Viktorunk túl kemény oda. De tudod, miért? Mi szükség volt erre? Mi szükség volt erre, hogy ez az intézkedés, meg ez az egész ügy kizárólag az európai szélsőjobbnak hoz szavazatot. Kizárólag. Egyértelmű. Még az előzőhöz hadd szóljak már hozzá az alapjogokért központ, csak hogy ugye ez az elnevezés, tehát ez egy jogi elemző és kutatóintézet. Na most az alapjogokért központ, tehát egy kicsit azért mégiscsak olyan a magyar népnélekben szerintem ez nyugodtan elhelyezkedhet abban vagy azon a polcon, mint a radiológiai központ, vagy bármi. Tehát egy valami, ami ilyen hivatalos hely, vagy beutalóval, vagy valamivel esetleg oda be tudsz jutni. Meg kéne kutatni, hogy megértsük, mert nem értjük, úgy tűnik, plusz fejleszteni, mert nincs eléggé. Igen, és hogy tehát, hogy nem egy, ez a, tehát az egyik ilyen trükkös cégnévválasztás is, ugye szokták ezt alkalmazni, ezt a trükket, amikor olyan cégnevet választasz, ami kicsit olyan hivatal. Nemzeti pénz ér meg, kibocsátok, KFT. Igen. Például, ez konkrétan van valami ilyen, és számomra botrányos. Azt hiszem, hogy Magyar Informatikusok ZRT is van, amikor korábban KFT volt, illetve úgy tudom, hogy létezik Bell Research Magyarországon, de nem a Bell Research, tehát hogy ez egy semmi köze az eredetihez. De hogy a lényeg, hogy ha ügyesen megválasztasz egy ilyen nevet, sokkal nagyobb súlyt, meg nyomatékot tudsz adni az onnan kijövő tartalmaknak, és egy kicsit itt is ezt érzem, ugye az a rendezvényük is, a CPAC, ez sem egy, tehát nem egy gov.hu-s domén alatt fogod megtalálni sem a alapjogokért központot, sem pedig a bármilyen hozzá kapcsolódó rendezvényt.